który by biegł na spotkanie, nawet kiedy jest spóźniony. Natomiast kobiety często klikają tymi swoimi obcasami i bardzo szybko biegną. To też nie robi nam dobrze. To ja zapisuję do tej listy, ale wracając, wracając do tych relacji, tak. No też zwracajmy uwagę na to, żeby wygospodarować pewien czas na to, żeby po tych spotkaniach, w czasie pracy, rzeczywiście mieć jeszcze czas na to, żeby porozmawiać, żeby tworzyć pewne relacje, które są nam niezwykle potrzebne w biznesie. A czy to jest tylko kwestia czasu? Czy to nie jest tak przypadkiem, że my jakoś tam podświadomie czujemy, że nie jesteśmy w tym kręgu, że tam rozmawiają faceci, że to jeszcze pokutuje no takie z pradawnych, chciałoby się rzec czasów, takie sytuacje, że panowie idą na cygaro, tak. I na kieliszek dobrego alkoholu, no a panie też w innym miejscu rozmawiają o innych, o domowych sprawach. Może rzeczywiście też tak być, że kolejny stereotyp, że nie to wolno w samych, mężczyznom, że nam... w nas samych, że mężczyznom tam nie mamy nie dostępu. Wolno się wtrącać do rozmowy. Natomiast wydaje mi się, że pokutuje taka opinia, że mężczyźni stoją i rozmawiają o głupotach, typu nawet o meczu, a my mamy tyle do zrobienia i my nie mamy na to czasu. O tym mówiły moje koleżanki w biurze, więc niejednokrotnie tego doświadczyłam. A bardzo ważna jest ta więź, która się tworzy nawet rozmawiając o meczu, o wynikach meczu. No dobrze, czyli są lepsi, mówię o mężczyznach, bo oni mają na to czas, a my nie mamy, my jesteśmy tak zarobione. Tak, ale to jest absolutnie złudne, bo ja uważam, że relacje w świecie biznesu są bardzo, bardzo istotne i właśnie czasami same się wykluczamy z gry poprzez takie zachowania. Tak sobie myślę, że mentoring, bo o nim teraz chcę z panią porozmawiać, może być takim kobiecym sposobem na te nieformalne spotkania. Sieć przedsiębiorczych kobiet została powołana do życia w celu wymiany doświadczeń i wzajemnych inspiracji. Jest także miejscem edukacji i źródłem wiedzy na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości. Organizuje nieodpłatne warsztaty i szkolenia, na których można skonfrontować swoje pomysły, no i doprowadzić w konsekwencji do ich realizacji. Posłuchajmy jeszcze raz pani Marty Ziemby-Szklarskiej, tym razem o roli mentorki. Bardzo często osoby wchodzące na drogę przedsiębiorczości nie mają wsparcia w najbliższych. Co z dziećmi? Czy będziesz miała stałą pensję? To są takie wątpliwości, które bardzo często powodują, że osoba nie decyduje się na ostatni krok. Mentoring to przede wszystkim relacja. Taka relacja rozwojowa, ja bym ją mogła troszeczkę porównać do starszej siostry, młodszej siostry. Mentor to jest taki ktoś, kto pomoże, wesprze, zainspiruje i utrzyma dążenia do konkretnego celu. Czasami popchnie, czasami coś naprawi, czasami zmotywuje. Dla mnie to była spora nauka i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo skorzystałam z bycia mentorem. Pracując tyle na rynku, zakładając już którąś firmę z kolei, jednak człowiek popada w pewną rutynę i zderzenie się osoby bardzo doświadczonej z osobą, która wchodzi dopiero na drogę przedsiębiorczości, to jest troszeczkę tak jak ruch płyt tektonicznych. To po prostu iskrzy i z tego powstaje coś fajnego, bo z tego powstaje góra. A te firmy, które powstają w ramach projektów, działają. W Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet powstało około 30 firm i te firmy funkcjonują. To głos mentorki, a jak to wygląda ze strony osoby szukającej rady i pomocy? Magdalena Lech korzysta z programu Biznes w Kobiecych Rękach w ramach Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Wzięłam udział w programie, żeby się czegoś nauczyć, ale też, żeby dostać takie wsparcie. To też jest mentalne wsparcie, jak kobieta do kobiety. Jeżeli chodzi o taką pracę zawodową i sytuację na rynku kobiet, to na pewno jest to bardzo potrzebne. To nie chodzi o tyle, jaka jest sytuacja na rynku, tylko to, co myślą kobiety. Mało w siebie wierzą, nie znają swoich predyspozycji, słabo je oceniają. Jest jakaś obawa, lęk. Dla mnie jest ważne to, że ta osoba chce mi pomóc. Regularnie poświęca mi swój czas. Nawiązały się jakieś nowe inicjatywy między uczestniczkami i myślę, że to jest bardzo fajne. To jest niesamowite, że te kobiety, które osiągnęły sukces, które tworzyły firmy od początku, od najmniejszego kroku, mają ogromne doświadczenie i po prostu się tym dzielą. Mentoring to dobry nasz kobiecy sposób na takie nieformalne relacje w biznesie? Mentoring jest świetnym sposobem na rozwój własny. Wyjaśnijmy, co to jest. Tak, ja bym tutaj rozróżniła dwa pojęcia. Pojęcie coachingu, który nakierowuje nas na pewną realizację celów i będę tutaj bardzo namawiać kobiety, ale też i mężczyzn do tego, żeby korzystać z tej formy coachingu, żeby wejść na pewną ścieżkę, na pewną ścieżkę zmiany. Coaching, czyli praca z coachem, a praca coach coachem, jest takim, powiedzmy po polsku, jest trenerem, można to tak nazwać, no coach, słowo coach już bardzo... Tak naprawdę bardzo mocno wkroczyło do naszego świata, do języka polskiego. Coach to jest tak naprawdę przewodnik. Mm-hmm. Tylko tu należy zwrócić uwagę na pewne rozróżnienie. O ile mentor jest osobą, która merytorycznie może wspierać w określonej dziedzinie. Ponieważ już sama. Ponieważ już sam przeżył i zna się na tej sprawie, z którą się zwracamy do niego. O tyle coach pomaga wyznaczyć pewien kierunek i dba o to, żebyśmy z niego nie zeszli. Więc ja będę namawiać, że przy takim wyznaczaniu sobie celów życiowych, celów zawodowych, żeby korzystać z coachingu, ale również korzystać z mentoringu. Tyle, że tutaj mentor jest osobą, do której zwracamy się z konkretną sprawą, konkretną merytoryczną sprawą, którą chcemy rozwikłać, którą chcemy rozwiązać, chcemy posłuchać dobrych rad, bo coach nie radzi. Mentor może nam proponować pewne rozwiązania. W coachingu musimy je znaleźć sami. I ja bym powiedziała tutaj jedną taką rzecz, że mentorem dla kobiety może być inna kobieta i to jest niezwykle budujące, bo skoro jej się udało, to mnie też pewnie się uda. Natomiast... No tak, przepraszam, bo mentorkami zazwyczaj są kobiety, które osiągnęły sukces. Tak, i to jest, i to jest bardzo ważne, bo to jest element może nie zapewnienia nas, że my ten sukces odniesiemy również, ale taki dobry przykład, że można. Natomiast ja też bym powiedziała, że mentorem może być mężczyzna i to też taka relacja bardzo często ma miejsce. Więc jeżeli pracujemy w firmie i nie sięgamy do instytucji zewnętrznych po mentoring, to będę namawiała tutaj, ażeby czerpać z pewnych wzorców, niekoniecznie w relacji kobiety z kobietą, ale również mężczyznę i kobiety. Powinniśmy szukać sobie mentora wśród osób, które według nas osiągnęły sukces i mogą i są gotowe podzielić się tymi refleksjami z nami. To taka już od dawna znana relacja mistrz-uczeń. Tak. A kto może się zwrócić do mentora? Czy tylko kobiety na przykład, które chcą założyć własną firmę? Nie, absolutnie. Mentora możemy sobie poszukać w każdej dziedzinie. Nie tylko kobiety, które chcą założyć własną firmę. Mogą się również zwracać osoby, które już są zatrudnione, które wkroczyły czy zadeklarowały chęć wkroczenia na drogę pewnego rozwoju osobistego i chcą korzystać z doświadczeń, powiedziałabym, swoich starszych kolegów czy koleżanek. Mm-hmm. Starszych oczywiście niekoniecznie wiekiem i niekoniecznie też stażem. Łącząc tutaj jakoś tam mentoring i, no i te spotkania nieformalne, co z solidarnością płciową w sferze zawodowej, z naszą kobiecą solidarnością? Pomagamy sobie, czy raczej traktujemy się jak konkurencja? A to bardzo dobre pytanie. Zastanawiałam się w ogóle, w jaki sposób definiowana jest solidarność. I to jest bardzo ciężkie. Pytałam się moich koleżanek, co to jest solidarność. I okazało się, że samo zdefiniowanie rodzi bardzo, bardzo duży problem. Mówimy tutaj o solidarności na płaszczyźnie zawodowej. Na płaszczyźnie zawodowej. Solidarność jest to pewna bliskość, jest to pewne braterstwo, jest to pewna wspólnota. Jedna z moich koleżanek określiła solidarność jako jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Natomiast solidarność to jest pewna wspólnota działania, podyktowana wspólną realizacją wspólnego celu, jakiejś wizji i pewną wspólnotą interesów. I teraz o ile tą solidarność męską rzeczywiście możemy obserwować w firmach, o tyle z tą solidarnością kobiecą ja mam osobiście pewien problem. Bowiem w takim podstawowym wymiarze rzeczywiście może pijemy razem kawę i rozmawiamy o pewnych rzeczach, które nas łączą. Możemy się sobie wyżalić trochę. Możemy się sobie wyżalić, możemy sobie poopowiadać o różnych rzeczach. O tyle w biznesie ja nie zauważam takiej stuprocentowej solidarności kobiecej. A to na czym polega ta męska solidarność? Męska solidarność wywodzi się z pewnej klubowej wersji solidarności. O tym już rozmawiałyśmy. Mężczyźni się spotykają również po pracy, tworzą pewne nieformalne kręgi. I to jest ten mój kolega i ja go będę wspierał, I to jest mój kolega i ja go będę wspierał. Zresztą jest taki dowcip, dosyć znany. Żona spóźnia się do domu i mąż ją pyta, z jakiej przyczyny. Ona mówi, a bo wiesz, bo tak się z Alą zagadałyśmy na kawie. No i mąż dzwoni do Ali i pyta, jak tam spotkanie z jego żoną, po czym Ala mówi, wiesz, od miesiąca jej nie widziała. No i innym razem spóźnia się mąż do domu i mówi, że z Henkiem grał w pokera. To też żona dzwoni do Henka i pyta, jak tam ten poker i czy jej mąż tam był. On mówi, nie tylko był, on przed chwilą rozdawał. I oczywiście jest to pewien dowcip, natomiast uważam, że dowcipy też nie biorą się z niczego. I rzeczywiście ta męska solidarność jest bardzo, bardzo mocno zaznaczona. Ja nie chciałabym powiedzieć, że mężczyźni wspierają się kłamstwem, nawiązując do tego dowcipu, bo to nie o to chodzi. Ale rzeczywiście widzę, że w biznesie ta męska solidarność istnieje, natomiast z kobietami jest różnie. Potrzebujemy tej solidarności, czy może zaakceptujmy, że tak po prostu jest i tu jakoś nie zmienimy tego? Czy może warto nad tym popracować Ja myślę, że warto nad tym popracować, że same kobiety nie czują się, niektóre kobiety nie czują się dobrze z tym, że inne kobiety odnoszą sukcesy. Czyli jednak. Że jednak jest pewne polemizowanie, czy rzeczywiście. Było też przeprowadzone takie badanie dotyczące poniekąd stereotypów, czyli dlaczego kobieta awansuje? I co się okazuje? Że najczęściej wskazywaną przyczyną, z jakiej kobieta awansuje, jest awans przez łóżko. Bardzo przykra sprawa. I co się okazało? Że większość tych wypowiedzi pochodziło od kobiet, a nie od mężczyzn. I to pokazuje, że być może te stereotypy naprawdę w nas bardzo, bardzo mocno tkwią. No albo może tak nam trudno jest osiągnąć sukces, że no nie wiem, trudno nas chyba tłumaczyć w tej kwestii. 22,7 trójek, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. A może państwo mają inne zdanie? Czy my kobiety wspieramy się w pracy? When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and they burst in. When we first came here, we were cold and we were clear. No colors on our skin, till we let the spectrum in. Say my name, and every color illuminates. We are shining, and we are never. Say Mówiłyśmy do tej pory raczej o blaskach kobiecego biznesu, no może poza tą kobiecą solidarnością, tu nam nie wyszło, no ale teraz trochę cienia. Dyskryminujące zachowania ze względu na płeć. Zgadzamy, zmagamy się z tym w pracy, częściej bądź rzadziej. No i ja podam pewien przykład, to jest moje własne doświadczenie zawodowe sprzed wielu, wielu lat, z zupełnie innego pola niż radiowe. Ja kiedyś usłyszałam przed wyjazdem na dość ważną delegację taki komplement od szefa. Proszę uważać. Kasia jest już gotowa do wyjazdu w delegację, ma pięknie pomalowane paznokcie. To nie był komplement, prawda? Nie, nie, to absolutnie nie był komplement i ja uważam, że tego typu komplementy nam uwłaczają i absolutnie nie powinniśmy się zgadzać na tego typu zachowania. Mnie kompletnie zatkało, nie wiedziałam jak zareagować. Jak mamy reagować w takich sytuacjach? Dosyć zdecydowanie. Ja uważam, że powinniśmy zdecydowanie jasno komunikować, że pewne stwierdzenia nam po prostu nie pasują i nie będziemy ich akceptować w przyszłości. I im jaśniej się wyrazimy, im prościej się wyrazimy, tym lepiej. No to co ja powinnam była odpowiedzieć? Bardzo ważne jest to, żeby zareagować od razu. No tak. Żeby to nie stało się za dzień, czy za dwa, czy też w mailu. Tylko przy wszystkich, tak jak jest to powiedziane, tak od razu należy zareagować. Ja myślę, że absolutnie nie można unieść się emocjami. Trudno w takich sytuacjach, aczkolwiek... Aczkolwiek trzeba trochę tą własną dumę zostawić na boku i powiedzieć coś w stylu, że no ja myślę, że pan dyrektor też już ma naszykowane krótkie spodenki. To jest jedna z takich możliwości, czyli tak naprawdę oddać. I wtedy taki pan dyrektor pomyśli sobie, nie no, z tym już więcej nie zaczynam, tak? Bo się zaraz po całej firmie rozniesie, że w delegacji, prawda, krótkie spodenki. Czyli trochę ośmieszyć tą sytuację, sprowadzić ją do kategorii żartu i uciąć. Natomiast też można powiedzieć, panie dyrektorze, to było nie na miejscu i ja oczekuję, że nigdy więcej już pan takiego komentarza w stosunku do mnie nie uczyni. Aczkolwiek dziękuję, rzeczywiście mam ładny lakier. Ja myślę sobie, że taka osoba więcej sobie nie pozwoli na tego typu stwierdzenia, no bo będzie bała się tej jednak jawnej takiej konfrontacji. A na jakie zachowania tego typu kobiety skarżą się najczęściej? No kobiety skarżą się najczęściej, że są traktowane właśnie jak małe dziewczynki, że ujmuje się im tej wiedzy, a raczej sprowadza się je do poziomu ładnego koloru paznokci. Bardzo taką sferą niefajną jest to, że mężczyźni, kiedy nie mają kontrargumentów w rozmowie, w dyskusji, odwołują się do kobiecych emocji. Mówią na przykład, histeryzujesz, przesadzasz, niepotrzebnie się nakręciłaś i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie bardzo ważna jest ta reakcja, żeby w taki dosyć zdecydowany sposób i właśnie taki nieemocjonalny stwierdzić pewien fakt, powiedzieć, nie podoba mi się, kiedy używasz takich sformułowań w stosunku do mojej osoby. Proszę, nie rób tego więcej. I bycie konsekwentnym właśnie w tego typu zachowaniach. Ja myślę, że kilku takich zdań to warto jest nauczyć się na pamięć, bo w takich sytuacjach, jak już powiedziałyśmy, emocje buzują, trudno jest je opanować i warto mieć przygotowanych kilka takich nawet uniwersalnych zdań. To zdanie, które przed chwilą pani powiedziała, bardzo ważne. Proszę powtórzyć. Nie akceptuję takich zachowań. Proszę, nie rób tego więcej. Jakie pejoratywne określenia słyszy się o kobietach robiących karierę? Jaki jest stereotyp? No chyba najgorsze określenie, jakie ja słyszałam, to jest babochłop. Aha. I uważam, że jest to bardzo, bardzo obraźliwe określenie i zupełnie nieprzystające osobom dobrze wychowanym. Ja zresztą będę namawiać gorąco kobiety do tego, żeby nie popełniały kolejnego błędu i nie próbowały naśladować mężczyzn. Bo my zupełnie mamy inne cechy, powinniśmy podkreślać i absolutnie nie wstydzić się tej swojej kobiecości. Wykorzystywać wszystkie atuty pochodzące, czy wiążące się z tą kobiecością. Nie musimy udawać mężczyzny. Nie musimy udawać mężczyzny, pomimo tego, że czasami nosimy spodnie. Zupełnie jest nam to niepotrzebne. I być może z tej próby naśladowania mężczyzn biorą się też takie obraźliwe określenia. Myślę sobie, że rzadko kiedy o mężczyźnie mówi się karierowicz, a o kobiecie dosyć często można słyszeć o tato jest karierowiczka. Mówi się czasami o kobietach królowych śniegu i tak dalej. Jest mnóstwo takich określeń. Że są wstrętne, zimne, niedostępne, niemiłe. Natomiast ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście czasami te określenia mogą pochodzić z pewnych stereotypów, ale czasami mogą brać się z tego, że kobiety same popełniają pewne błędy. Mówi się, że jednym z takich błędów jest błąd wściekłej tygrysicy. To jest wtedy, kiedy... Ale podoba mi się to określenie. Wściekła tygrysica, tak. Jest tam tyle mocy. Wściekła tygrysica to jest taka szefowa, która ma taką skłonność do reakcji wybuchowych i rzeczywiście, która ma okazuje takie negatywne uczucia wobec pracowników, więc tego absolutnie nie należy się, należy bardzo unikać, bo często kobiety mylą potrzebę bycia wściekłą trygrysicą z potrzebą realizowania funkcji menedżerskich. Mhm, czyli z takim na przykład asertywnym, tak, czy stanowczym zakomunikowaniem swojej decyzji. Tak, rzeczywiście tak jest. Takim błędem, kiedy mówi się kobieta nie nadająca się do biznesu, bo jest to jakaś bogini biznesu, to jest taki błąd romantycznego łabędzia, kiedy kobiety skupiają się tak bardzo na swojej fizyczności, na tym, że szefowa musi by mieć zadbane ręce, włosy, skórę i tak dalej, więc nie wykonuje części swoich obowiązków służbowych, a w tym czasie dba o swój wizerunek, więc jakby to też jest jeden z takich błędów. Inny błąd to jest błąd królowej śniegu. Kobiety często dosyć celowo dystansują się od swoich pracowników właśnie po to, żeby nie być podejrzewane o takie matczyne zachowania. Już ostatni błąd, o którym powiem, a który ma wpływ być może na te obraźliwe określenia, to jest błąd sympatycznej kwoki. To jest szefowa, która manifestuje swoją nadopiekuńczość wobec pracowników. No i to też takie zachowania też nam nie sprzyjają w biznesie. Trzeba jakoś to wszystko wypośrodkować. 22:07. Dodzwonił się do nas pan Przemysław. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana z uwagą. Najpierw opowiem jakby warunki początkowe sytuacji. Jestem pracownikiem dużej korporacji międzynarodowej, w której zarządzie zasiada więcej kobiet niż mężczyzn. No i na różnych biznesowych spotkaniach różne sytuacje mają miejsce. Przytoczę jedną z nich. Pewnego dnia przed podjęciem ważnej decyzji na spotkaniu, w którym były trzy kobiety będące członkami zarządu i kilku mężczyzn, okazało się, że dwie z nich założyły identyczną sukienkę. No i potem po spotkaniu w kuluarach i ze strony mężczyzn, i ze strony kobiet pojawiły się komentarze, że no cóż, gdyby dwóch mężczyzn założyło te same buty lub tą samą koszulkę, te same spodnie, ten sam zegarek, nie wydarzyłoby się to samo, co wydarzyło się, gdy dwie kobiety założyły tą samą sukienkę. A co się wydarzyło? Powiedzmy nieprofesjonalne zachowanie ze strony właściwie obydwu z nich, które było czymś więcej niż zwykłe biznesowe rozterki szefowych dwóch dużych pionów w pracy. I zastanawiam się, czy takie, powiedzmy, podstawowe instynkty, które zdarzają się na wieczorze panieńskim, czy w restauracji między znajomymi, często zdarzają się w biznesie, bo... Aha, że gdzieś ta kobiecość wychodzi z nas po tak, prostu. Tak, bierze górę. Aha, bierze górę, że nam tak zależy, żebyśmy miały wyjątkowe i idealne i piękne sukienki. A to bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy za ten telefon, panie Przemysławie. Pani Małgorzato, jak pani skomentuje tu takie panie członkinie zarządu i tu taka dziecinada? Och, dziecinady w biznesie jest trochę i ona dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Rzeczywiście uważam, że dwie panie pełniące istotną funkcję w firmie, zwracające czy uwagę na swój strój zgodnie z okolicznością, dwie te same sukienki, po prostu zachowały się nieprofesjonalnie. I tyle. I ja mam nadzieję, że osoby zajmujące wysokie stanowiska powinny umieć oddzielić pewne swoje emocje od spraw, którymi się aktualnie zajmują. Natomiast muszę powiedzieć, że równie często widać przy takich okazjach jak dwóch mężczyzn, dwóch samców walczy o swoje terytorium, czyli dwóch szefów pionu walczy często zupełnie w jednym temacie, kiedy można się by było zgodzić, bo każdy chce być autorem danej propozycji. I ja myślę sobie, że to są takie dziecinne zachowania związane ze źle pojętą rywalizacją. Mhm. I takich zachowań profesjonalne osoby powinny jak najbardziej unikać. I dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Szklany sufit. Musi się pojawić to określenie w audycji o kobiecym biznesie. No, nie możemy się przez niego przebić jeszcze tak do końca. Czym jest ten szklany sufit tak naprawdę? Szklany sufit, bardzo fajnie, że doszłyśmy do tego momentu, żeby powiedzieć o tej niewidzialnej barierze, która może oddzielać kobiety od tych najwyższych szczebli kariery. Mianem tego szklanego sufitu określa się te przeszkody, które napotykają kobiety, które pełnią już funkcje kierownicze. I ten szklany sufit obrazuje to, że widzimy już możliwość awansu, a jednak go nie dostajemy. I ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście czasami istnieją pewne obiektywne, zewnętrzne przyczyny, dla których tak się dzieje, ale czasami istnieje wiele tych błędów, które same popełniamy i nie do końca potrafimy zauważyć tą sytuację. Często łatwiej nam jest powiedzieć, bo awansuje mężczyzna, niż poszukać pewnej winy w sobie. I ja muszę powiedzieć, że właśnie ten obszar związany z grą, z tą strategią kobiet w pracy, ma tutaj ogromne znaczenie. Wiele kobiet czeka na awans, aż zostaną zauważone. Mhm. Jakoś nie bardzo akceptujemy fakt, żeby awans trochę sobie wychodzić, żeby o awansie mówić. Wolałybyśmy, żeby ktoś do nas przyszedł powiedział, jesteś świetna. No docenił nas i proponuje tobie to stanowisko. Rzadko kiedy tak się dzieje. Nawet w stosunku do mężczyzn. I ja muszę powiedzieć, że mężczyźni przede wszystkim rozmawiają o swoich pomysłach, o swoich wizjach rozwoju. I nawet kiedy nie ma dla nich konkretnego stanowiska, to oni rozbudzają pewną potrzebę u swoich szefów i myślą sobie, no tak, ten człowiek nam to zorganizuje. My kobiety rzadko to robimy. I ja będę namawiać tutaj kobiety do tego, żeby rozmawiały o swoich pomysłach, żeby się ich nie wstydziły. I naprawdę nie jest formą żebrania to, że pójdziemy do swojego szefa i opowiemy mu o swoich pomysłach, również o pomysłach na swoją karierę i na swój rozwój. To tak, najpierw trzeba siebie zobaczyć na tym stanowisku i dopiero potem oczekiwać. A czy nie jest trochę tak, że pokutuje, jeżeli chodzi o szklany sufit, taki stereotyp, że kobieta jest dobra do pewnego momentu, jest dobra jako ta osoba, która zorganizuje coś, zapracuje, przepisze, poskłada dokumenty, no ale już od pomysłów i od wyższego zarządzania, od doradzania, no to już mężczyzna. No właśnie. I tutaj dotknęłyśmy kolejnego takiego błędu popełnianego przez kobietę, a mianowicie mrówczej pracy. Mrówcza praca jest ważna i jest ceniona w firmie, ale właśnie do pewnego momentu. Należy zauważyć, że pewni wizjonerzy, osoby wyznaczające pewną drogę, te osoby nie mogą wykonywać takiej mrówczej pracy, bo nie starcza im czasu właśnie na strategię, na roztaczanie wizji, na prowadzenie firmy pewną określoną drogą. I jeżeli jesteśmy bardzo dobre w mrówczej pracy, to istnieje poważna obawa, czy my będziemy mogły skupić się na rzeczach w szerszej perspektywie. Mm-hmm. Czy będziemy mogły prowadzić tą firmę trochę innymi ścieżkami. Czy jednak ta mrówcza praca zajmie nam większą część dnia? 22,73, prawdę mówiąc, @polskieradio.pl. Może zadzwoni do nas wreszcie jakaś kobieta? Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej strach. 25 minut nam zostało jeszcze do końca tej kobiecej audycji. To teraz takie pytanie. Czy kobieta musi być męska, żeby być szefem, ale takim super szefem, na wysokim stanowisku? Mówimy o takich już najwyższych szczeblach, w dużych firmach, w dużych korporacjach. Tak, duże korporacje i kobiety na wysokich stanowiskach zdarzają się jak najbardziej, ale będę podkreślać, że wciąż to są kobiety. I pomimo tego, że mężczyznom przypisuje się racjonalność, a kobietom emocjonalność, to ja muszę powiedzieć, że jeżeli zajmuje się wysokie stanowiska, to tam nie ma miejsca na to, żeby kobiety mimo tego, że te emocje pewnie wspierały tą kobietę niejednokrotnie w drodze na szczyt, to one absolutnie nie mogą brać górę. I trzeba powiedzieć, że myślę, że ta mieszanka jest tutaj bardzo, bardzo wskazana. I powtórzę jeszcze raz. Absolutnie nie starajmy się naśladować mężczyzn, bo wychodzi to sztucznie i na pewno nam nie sprzyja. I to jest tak naprawdę niepotrzebne, bądźmy sobą. A co to jest kobiecy i męski styl zarządzania i czy tak naprawdę istnieje? No właśnie. W literaturze przedmiotu, gdybyśmy wzięli literaturę z obszaru zarządzania, nie ma podziału na kobiecy i męski styl zarządzania. Absolutnie osoba, która zarządza, powinna być skuteczna, powinna tak dobierać sobie styl zarządzania, żeby realizować zadania, które są przed tą osobą postawione. Mówi się już o mnogości stylów dobieranych odpowiednio do zadania, do grupy pracowników, do konkretnego pracownika, o pewnej mieszance. Natomiast rzeczywiście literatura przedmiotu nie wskazuje na to, że mamy kobiecy i męski styl zarządzania. A praktyka? W praktyce powoli pojawiają się takie podziały. Natomiast ja chcę powiedzieć, że dobry menedżer to menedżer elastyczny, to menedżer skuteczny, niezależnie od tego, jakie nosi buty, czy to są buty męskie, czy też szpilki. Natomiast wracając do tej praktyki, to bardzo dużo można powiedzieć, że namieszała publikacja Płeć mózgu, która rzeczywiście powiedziała, że w której wskazano, publikacja nie powiedziała, że kobiety trochę inaczej zachowują się niż mężczyźni. I uważam, że dobiera się zarządzających w firmie, właśnie biorąc pod uwagę te określone cechy, które posiadają. I dobrze jest, żeby dobierać osoby tak, ażeby się wzajemnie uzupełniały. Dobiera się osoby pod konkretne zadania. Ja myślę, że już na poziomie rekrutacji na bardzo wysokie stanowiska bardzo dużą rolę odgrywają testy psychologiczne, między innymi. I właśnie w tych testach psychologicznych często wyznacza się pewien poziom zadań na siatce i następnie wyznacza się, jak dana osoba rzeczywiście wpisuje się w realizację pewnych zadań. I tutaj ma miejsce takie istotne dopasowanie konkretnej osoby do konkretnej potrzeby firmy. I to kompletnie nie zależy od płci. Myślałam, że trochę tu będzie inaczej, ale z odpowiedzią na to pytanie, że jednak pani mi powie, że ten kobiecy styl zarządzania jest, że my jesteśmy bardziej ugodowe na przykład, albo że dążymy bardziej do dialogu niż do konfrontacji. Trochę tak jest? Tak. Ale rzeczywiście trochę tak jest. Być może jesteśmy mniej rywalizacyjne. Traktujemy, czy sprawujemy władzę mniej autorytarnie, aniżeli mężczyźni. Rzeczywiście często zależy nam na takiej dobrej relacji ze współpracownikami, z pracownikami. Być może zależy nam na bardziej na otwartości tych relacji. I być może takie role też są bardzo w firmie potrzebne. Podobno jesteśmy już coraz bardziej zmęczeni takim męskim światem. No ja gdzieś wokół tych stereotypów będę jeszcze krążyć. Tym światem zdominowanym przez takie cechy jak siła, arogancja, ambicja, konkurowanie ze sobą. Coraz bardziej cenione są takie cechy i umiejętności jak lojalność, współpraca, elastyczność i kreatywność. Ja nawet mówię w ten sposób, że to pokazuje, że one są bardziej kobiece. No ale idąc dalej, czy to przypadkiem nie jest tak i nie oznacza trochę, że światowy biznes właśnie staje się kobietą? Bo ja bym chciała usłyszeć odpowiedź, że tak, właśnie tak jest. Światowy biznes stawia na różnorodność. Mhm. I to też sobie trzeba jasno powiedzieć, że ta różnorodność jest takim zjawiskiem, które wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw. I ta różnorodność może wynikać właśnie z podziału na płeć. Ta różnorodność może wynikać z tego, że zatrudniamy i kobiety, i mężczyzn, zatrudniamy osoby bardziej otwarte i mniej otwarte, na pewno elastyczne, na pewno kreatywne. I potwierdzają to badania. Okazuje się, że McKinsey zrobił takie badanie, które wykazało, że zyski firm, które zatrudniają i kobiety, i mężczyzn, są o 56% wyższe niż firm, które zatrudniają wyłącznie mężczyzn. Ja oczywiście mówię tutaj o tych takich najwyższych stanowiskach w firmie. Kilka lat później był przeprowadzony pewien ranking, która również potwierdziła ten trend i okazało się, że 77 największych, najsilniejszych firm, które zatrudnia w swoich zarządach kobiety, w okresie 5 lat firmy te wykazują średni stopień wzrostu na poziomie 66%. A jeżeli patrzymy na firmy, które zatrudniają w zarządach wyłącznie mężczyzn, to ten średni stopień wzrostu wynosi około 6%. Także widzimy już, że biznes coraz bardziej skłania się ku tej różnorodności, bo przecież różnorodne są też potrzeby konsumentów. No tak, jest nas mniej więcej porówno. Mówiła już pani trochę o szklanym suficie. Ja bym jeszcze chciała na moment do tego wrócić, bo pani powiedziała mi jeszcze w przerwie takie inne pojęcia. Szklane ściany, lepka podłoga, to wszystko jest w tym samym temacie. No bo szklany sufit to jest coś, z czym się zmagamy. Mhm. Widzimy już ten awans, no ale szklane ściany i jeszcze lepka podłoga na dobę. No właśnie. I o ile często możemy słyszeć lub przeczytać o szklanym suficie, tyle o szklanych ścianach czy o lepkiej podłodze już mniej. Ale to są też bardzo istotne kwestie. Szklane ściany to jest takie zjawisko, termin pokrewny do szklanego sufitu, ale to określenie odnosi się do takiej sytuacji, kiedy awans jest utrudniony, kiedy dotyczy sytuacji, gdy z funkcji pomocniczych, z funkcji sekretarki, asystentki, chcemy awansować na stanowisko kierownicze. I bardzo trudno nam jest przeskoczyć pewien pułap. I tutaj najczęściej pojawia się taka sytuacja, kiedy firmy mówią, ta osoba nie ma doświadczenia kierowniczego. Aha. A ja bym chciała tu powiedzieć, nikt się kierownikiem, dyrektorem nie urodził. I bardzo ważne jest to, ażeby dać możliwość pracownikom na stanowiskach właśnie pomocniczych. Czyli asystentów czy osoby wspierające, możliwości zdobywania doświadczenia trochę mimochodem. No tak, nie myślimy o tym w ogóle, a taka osoba najnaturalniej w świecie wie najwięcej o pracy szefa, jest jego prawą ręką tak naprawdę, no nie jest tylko sekretarką, nie jest tylko osobą tak jest. Od robienia kawy, tak, prawda? Rzadko kiedy sekretarka w obecnych czasach zajmuje się tylko parzeniem kawy. Rzeczywiście są to osoby bardzo merytoryczne i ja bym powiedziała, że firmy powinny dać szansę tym osobom poprzez delegowanie pewnych zadań, na przykład kierowanie grupą projektową czy koordynowanie. I wtedy ta osoba po pierwsze ma okazję się sprawdzić, czy ona w ogóle chciałaby być tym kierownikiem, bo często stanowiska kierownicze są oceniane trochę jednowymiarowo. Często pracownicy nie zdają sobie z tego sprawy, że stanowisko kierownicze to są dobre chwile, ale też podejmowanie ciężkich decyzji, no tak, egzekwowanie zadań. Często myślimy, jak ja bym był na miejscu kierownika, to by wyglądało zupełnie świetnie, inaczej. Tak, ja bym to oczywiście posprzątał. Natomiast rzeczywiście niektóre osoby nie zdają sobie sprawy jakby ze złożoności tych zadań. I poprzez kierowanie taką grupą roboczą, nieformalnie nawet, zdobywamy po pierwsze to doświadczenie konieczne w dalszym staraniu się o stanowiska, ale również jest to taka możliwość sprawdzenia się, czy ja na tym stanowisku będę się dobrze czuł. A lepka podłoga? A lepka podłoga to jest sytuacja, w której decydujemy się na pewne zawody, w których o awans jest trudno. Wybierając stanowisko opiekunki dzieci w przedszkolu, trudno jest sobie wyobrazić tą ścieżkę kariery. Jeżeli decydujemy się być kosmetyczką, no to też trudno jest sobie wyobrazić następne kroki. Można się odważyć i założyć własny salon kosmetyczny. Można założyć własny salon kosmetyczny, oczywiście, natomiast jakby nie awansujemy na lekarza medycyny estetycznej tylko dlatego, że się zajmujemy kosmetyką, często nawet na bardzo, bardzo zbliżonym poziomie. Czyli jeżeli chcemy jakoś piąć się w górę po szczeblach kariery, to należy pamiętać o tym, że musimy dać sobie tę możliwość. Tak. Wybierać taki zawód, czy taką pracę po prostu, w której jest to możliwe. No i tak zupełnie na zakończenie audycji. Pani Małgorzato, proszę trochę wybiec w przyszłość i pofantazjować, czy jest możliwa taka sytuacja, że na przykład za 20 albo 30 lat w tym studiu będą odbywać się dyskusje na taki temat, jak to mężczyźni mają wrócić na kierownicze stanowiska, no bo większość menadżerów wyższego szczebla to kobiety, rady nadzorcze są przez panie zdominowane. Czy myśli pani, że tak za te kilkadziesiąt lat może się wydarzyć? No ja myślę, że taka sytuacja nie byłaby dla nikogo dobra. Ale dlaczego? Mężczyznom przez tyle lat to uchodziło na sucho albo wychodziło, nam też się trochę należy. Być może nam się należy, natomiast ja uważam, że pewna kompetencja, profesjonalizm, umiejętności, wiedza bronią się same i nie byłoby dobrze, gdybyśmy domniemały, że to teraz tak historycznie odwrócimy tą relację. Myślę sobie, że będzie więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych, na wysokich stanowiskach. Niemniej jednak nie będzie takiej sytuacji, która byłaby odwrotna do sytuacji dzisiejszej. Czyli zatrzymamy się na 50% i oby? Ja też nie skłaniałabym się ku wielkim parytetom i udziale procentowym. Ja raczej bym nawoływała do tego, żeby zmienić myślenie i odejść od stereotypów i myśleć o pracownikach w kontekście pewnych umiejętności, kompetencji, profesjonalizmu, a nie do końca płci. To jeszcze tylko taka ostatnia rada dla kobiet, które chcą naprawdę osiągnąć sukces w biznesie. A żeby osiągnąć sukces w biznesie, trzeba mieć jasno sprecyzowane cele, trzeba do nich dążyć, trzeba eliminować u siebie zachowania, które nam nie sprzyjają. Trzeba obserwować, trzeba korzystać z mentoringu, trzeba się uczyć, rozwijać się też w różnych dziedzinach, nie naśladować mężczyzn i nie poddawać się. Bardzo, bardzo dziękuję za te dwie godziny rozmowy. Moim i Państwa gościem była dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jeszcze raz kłaniam się i bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała, Natalia Grzeszczyk jak zwykle zadbała o wszystko, Katarzyna Pruchnicka i ja mówię Państwu do usłyszenia za dwa tygodnie. It's you.